और उन तीनों पर भी अल्लाह ने रहमत की नज़र फरमाई जिनका फैसला मुलतवी कर दिया गया था, यहां तक कि जब उन पर ये जमीन अपनी सारी वसतों के बावजूद तंग हो गई, उनकी जिंदगियां उन पर दोभर हो गईं और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह की पकड़ से खुद उसी की पनाह में आए बगैर कहीं और पनाह नहीं मिल सकती, तो फिर अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया ताकि वो आइंदा अल्लाह ही से रुजू किया करें। यकीन जानो अल्लाह बहुत माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है।